veereb päin nagu rong, see 100-meetrine või nagu automobil laua peal peatudes ja numbreid näidates halbu kui häid, sest kõik ei olegi hea. Alati parima tahta ei või mängus või reaalsuses. Maailm on väike, kuid otsa ei saa. On ümmargune maailm, on ümmargune maailm. On ümmargune maailm, on ümmargune maailm. Päädi 7 nädalas, kui mängijaid vaid 4 koos oma nuppudega maailmas hulkumas, nad idas, läänes, põhjas, lõunas. Kes teab, kus tõeline kodu neil on, kosmose kauguste taga või siin, kõik on ju olla ei saa. Ei tohikski tahta ja loota vist nii. On ümmargune maailm, on ümmargune maailm. On ümmargune maailm, on ümmargune maailm. Euraasias või Arktikas, Antarktikas, Afrikas viibida võite, Ameerikas ookeani taga, Austraalias, kus tagurpidi on pea. Kui jõuate ikkagi sinna, sinna, kus talgas kõik kord. Alati meeldi on minna, kui tagasi tuleb veel on.